मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मेरे साईं मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मेरी धड़कन में रहते हैं, मेरी हर सांस में रहते हैं। सा लगता है बाबा जी का चेहरा, ओ रूहानी सा लगता है बाबा जी का चेहरा, साईं भक्ति का रंग चढ़ा है मुझ पे कितना गहरा, जो मुझे समझते हैं मेरी हर बात समझते हैं, जो मुझे समझते हैं मेरी हर बात समझते हैं। मेरे बाबा मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मेरे साईं मेरे साथ साथ दिन रात रहते हैं, मेरी धड़कन में रहते हैं, मेरी हर सांस में रहते हैं। माथे पे जो लगाई दूर हुए अंधियारे, ओ उदी माथे पे जो लगाई दूर हुए अंधियारे, मेरी किस्मत के हर पहलू साईं जी ने संवारे, मेरा साया बन के वो मेरे साथ चलते हैं, मेरा साया बन के वो मेरे साथ चलते हैं। मेरे बाबा मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मेरे साईं मेरे साथ साथ दिन रात रहते हैं, मेरी धड़कन में रहते हैं, मेरी हर सांस में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु भोले सभी बाबा में है समाए, ओ ब्रह्मा विष्णु भोले सभी बाबा में है समाए, मन चाहा दर्शन देते हैं जो जिस छवि में पाए, मेरे हर गम के बोझों को बाबा सहते हैं, मेरे हर गम के बोझों को बाबा सहते हैं। मेरे बाबा मेरे साथ दिन रात रहते हैं, मेरे साईं मेरे साथ साथ दिन रात रहते हैं, मेरी धड़कन में रहते हैं, मेरी हर सांस में रहते हैं।